patience. Tell me that you love me more than hate me all the time. And you're still mine. So smoke them if you got them, cause it's going down. All I ever wanted was you. Let's take a drink of heaven, this can turn around. Let's raise a glass or two to all the things I've lost on you. Oh, tell me how they lost on you. Oh, just that you could cut me loose. Oh, after everything I've lost on you, is that lost on you? Oh, oh, oh, is that lost on you? Osiem minut po godzinie czwartej to LP i Lost on You. Dzisiaj mamy 14 dzień listopada, to 318 dzień w kalendarzu, a do końca roku zostało nam już tylko 47 dni. Imieniny obchodzą dzisiaj Agrypin, Damian, Elżbieta, Jan, Józef, Kosma, Mikołaj, Stefan i Wawrzyniec, a w kalendarzu świąt nietypowych dziś Światowy Dzień Cukrzycy, Ogólnopolski Dzień Seniora i Międzynarodowy Dzień Zwalczania Nielegalnego Handlu Dobrami Kultury. 9 minut po godzinie czwartej. My teraz z legalnego źródła gramy Piotra Cługowskiego i jego Latarnika. Wody już nabieram, znosi mnie zły tron. 16 minut po godzinie 4. Państwo słuchają trójki, tej trójki, która w piątek miała 84. notowanie listy przebojów. No i po raz kolejny to właśnie Państwo mogli głosować na swoich faworytów spośród dwóch list. Jedna to, przypomnę, 20 głównych piosenek, druga to 13 propozycji, które regularnie na naszej liście się zmieniają. Tym razem jedną z piosenek, która znalazła się właśnie na tej liście 13 utworów, jest piosenka Chamski od zespołu Lemon. No to my teraz gramy właśnie ten utwór. Jest i z całych sił się stać. Tyle się Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minut po godzinie czwartej to drzwi i Oena, trochę panią Agnieszkę Chylińską zagadałam. Bardzo przepraszam, zaraz wyjdę tylnymi drzwiami, żeby już nie przeszkadzać. A dziś swoje ostatnie 50. 59. urodziny świętuje jedna druga składu Run DMC, kultowej hip-hopowej formacji prosto ze Stanów Zjednoczonych. Joe Simmons, czyli Run właśnie, znany jest przede wszystkim z nagrywania muzyki i z tej muzyki nie zrezygnował, chociaż od prawie prawie dwóch dekad już dzieli tę pasję z byciem pastorem. Właśnie, można. W połowie lat 80. Run DMC nagrał cover zespołu rockowego Aerosmith. I to właśnie ten cover stał się najpopularniejszym utworem w dorobku tego najpopularniejszego i podobno najbardziej wpływowego zespołu hip-hopowego za wielką wodą. Walk This Way, teraz w trójce. Lover. That's always undercover, and I talk to Feeling All Right i Kaiser Chef w Trójce. Feeling All Right mogłam sobie posłuchać dzisiaj idąc do pracy, kiedy to napotkał na mnie darmowy prysznic w postaci deszczu. Dziś w Warszawie od rana, a właściwie od nocy pada i padać będzie dzisiaj cały dzień. Z tego, co mówią synoptycy, podobna sytuacja będzie dziś na północy i na północnym zachodzie, a także w województwie świętokrzyskim, czyli dużo deszczu, no i mało słońca. Reszta kraju bez słońca, ale za to bez intensywnych opadów deszczu. Jeśli gdzieś pojawią się jakieś opady, to tylko i wyłącznie w postaci drobnej mrzawki, także spokojnie. Na termometrach mamy teraz 10 stopni na Śląsku, w Lubuskiem i w Małopolsce, w Poznaniu i w Szczecinie teraz 9 stopni, w centralnej Polsce 5, na Lubelszczyźnie 3, a na Warmii i Mazurach, a także nad morzem zaledwie 1 stopień, ale nadal powyżej zera. Biometr dzisiaj dla metopatów może być niekorzystny. 25 minut do godziny 5, a teraz gramy Organka i Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie, jak Mississippi w ogniu. 16 minut zostało nam do godziny 5, to oczywiście Michael Jackson i Billie Jean, a my już teraz mówimy o naszej dzisiejszej jubilatce. Mierząc czasem linearnym, jak sama mówi, ma już ponad 4000 lat. Za pomocą naszego kalendarza gregoriańskiego można z kolei stwierdzić, że Edyta Górniak ma jednak trochę mniej niż 4000 lat, no i dokładnie dziś kończy równe pół wieku. Nieważne, czy 4000, czy 50 lat, no, pani Edyta Górniak ani na jeden, ani na drugi wiek nie wygląda. Zatrzymał się czas dla niej zdecydowanie. O muzyce teraz będziemy mówić, o muzyce pani Edyty oczywiście. Chyba największą popularność przyniosła jej pierwsza płyta, którą wydała w 95 roku, czyli płyta Dotyk, z której pochodzi m.in. utwór To nie ja, który reprezentował Polskę na konkursie Eurowizja i zresztą to był najlepszy występ polskiej reprezentacji do dnia dzisiejszego. A był to rok, z tego co pamiętam, 92. Z płyty Dotyk pochodzi też utwór tytułowy, czyli Dotyk. Skomponował go dla Edyty Górniak Piotr Rubik. Tekst napisał Jacek Cygan, a sama Edyta o utworze mówiła, że gdy tylko go usłyszała, to bardzo żałowała, że nie wzięła ze sobą kopii tego nagrania, by posłuchać tej piosenki jeszcze i jeszcze i jeszcze raz. A my jej posłuchamy teraz w trójce. Zakląłeś mnie. Dotyk. Czuję cię. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Po godzinie 6 tradycyjnie rusza audycja Pora na Trójkę. Ja już wiem, co będzie się dzisiaj działo. Zdradzę Państwu trochę. Między innymi zajmiemy się kłopotami branży taksówkarskiej. Od początku pandemii zniknęło blisko 5 tysięcy firm zajmujących się przewozami osobowymi, a taksówkarze narzekają przede wszystkim na konkurencję ze strony przewoźników aplikacyjnych. O tym będziemy mówić chwilę po godzinie 7. Więcej dowiedzą się Państwo z relacji Michała Kowarskiego. A już teraz Myslowic i Sprzedawcy Marzeń w Trójce. Jaki piękny jest ten świat, tylko czarne, białe. To jest proste, widzę, wiem. Już tu siedzę jakiś czas, lubię dużo wiedzieć. I nie wzrusza mnie już nic. Nie wiesz, że telewizja. musisz starać się, przecież jesteś też jak ja. Zrobić nic sterowanie.